Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kırtasiye var mı yakınlarda? Ne? Tabii bu kalem alamadık. Şöyle bir kılıcı verin hocam. Su ben de yeni aldım. Su. Şöyle bunu da verin hocam. Şey bunu verebilir miyim? Kırmızı. Allah razı olsun. Semih tamam. Hayır adam da rahatsız varmış. Seni unutmuş herhalde. Rahatsızım diyor. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yefqahu qawli amma ba'd. Allah celle celaluhu ilmimizi, ihlasımızı, amelimizi artırsın, ecrimizi de dünya ve ahirette kat kat versin inşallah. İlk dersimizde imanı, akideyi tanımladık. İmanı biraz anlatmaya çalıştık birkaç tane maddeyle. İkinci dersimizde uluhiyet, tevhidini anlattık. Daha sonra inşallah rububiyet tevhidine giriyoruz dedik. İkinci dersimizde isim ve sıfatlar tevhidini, üçüncü dersimizde uluhiyeti, bu dördüncü dersimiz rububiyet tevhidini inşallah işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Rububiyet tevhidini sona bırakmamızın sebebini söylemiştik hatırlarsanız. Dedik ki biraz uzun bir meseledir. Biraz uzun bir mesele olduğundan dolayı en sona bıraktık. Allah'ın izniyle genel birkaç tane bilgi verdikten sonra maddeler halinde işleyeceğiz. Maddeler halinde işleyeceğiz. Bu maddelerin genelini İmam Tahavi Rahimahullah'ın El-Akidatü Tahaviye adlı eserinden aldık. Bir kısmını zaten önceden anlattığımızdan dolayı onları işlemeyeceğiz. Diğer maddeleri tane tane işlemeye gayret edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet, bugünkü konuya gelince rububiyet tevhidi. Rububiyet tevhidi akide ile ilgili kitaplara, eserlere baktığınızda neredeyse %95'i derler ki rububiyet tevhidi her şeyin Allah Teala tarafından yaratılmasıdır. Yaratmanın tek sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. Seleften bazı imamların kitaplarına baktığınızda iki maddeyi daha buna eklerler. O iki maddeyi de eklediğimizde rububiyet tevhidi, yaratma, mülkiyet ve tedbir yani yönetme konularında Allah'ı bir olarak kabul etmektir. Delil, yaratma ve mülkiyetin delili, yaratma ve tedbirin delili Araf suresi 54. ayet-i kerimede geçiyor. Ela lehul halq vel emr. Dikkat edin. Yaratmak da, emretmek de sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Allah'a mahsustur. Dediğimiz gibi buradaki ayet-i kerimelerin tefsirine biraz derin giremiyoruz. Zamanımız darlığından dolayı. Size tavsiye ettiğimiz gibi tefsirlere bakabilirsiniz Allah'ın izniyle. Peki mülkiyetin delili nedir? Câsiye suresi 27. ayet. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerin ve yerin mülkü, yani hepsinin sahibi kim? Allah Celle Celaluhu'dur. Evet. Rububiyet. Yaratma. Yaratma mevzusuna bakıyoruz. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Yaratmanın her çeşidi Allah'a mahsustur, Allah'a aittir. Yaratmanın her çeşidi. İnsanı baz alacağımızda, insan nasıl yaratılıyor şu an günümüzde bir bakıyoruz. Bir erkek ve bir dişiden. Biraz daha geri gittiğimizde İsa Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu bir dişiden yaratmıştır değil mi? Biraz daha geri gittiğimizde Hazreti Havva Aleyhisselam'ı bir erkekten, Hazreti Adem'i de erkek ve dişi olmaksızın. Evet, Allah Teala insanı nasıl yaratmış? Hazreti Adem'i erkek dişi yok, topraktan yaratmıştır. Evet, Hazreti Havva'yı Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratmıştır. Sahih hadisler var. Yani bir erkekten yaratmıştır. Hazreti İsa'yı bir bayandan, onların dışındaki bütün insanları bir erkek ve bir dişiden. Yani yaratmanın her çeşidine insan olarak baktığımızda Allah Celle Celaluhu kadirdir. Yaratmanın her çeşidi. Şimdi yaratmayı bir düşünelim. Yaratmanın her çeşidi sadece Allah'a aittir demek nedir? Allah Celle Celaluhu bir şeyi yarattığında hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Allahu Samet. Allah Samet'tir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Onun dışındaki herkes ve her şey Allah'a muhtaçtır. Şimdi bir şey üreteceğimizi bir düşünün. Ne üretirsek üretelim. En basitinden yani bir ekmek yapacağımızda neye ihtiyacımız var? Una ihtiyacımız var. Suya ihtiyacımız var. Mesela yani bir maddeye ihtiyacımız var mı? Var. Kesinlikle bir maddeye. Bir şey üreteceksek bir maddeye ihtiyacımız var. İki, neyi üreteceksek o işi iyi bilen birinin yapması lazım. Eğer ekmek yapacak biri eğer fırıncı değilse normal bir kasabı getirirseniz yapamaz. O işi bilecek biri. Evet, maddeye ihtiyaç var. O işi bilen birine ihtiyaç var. Onun da istediği malzemeler olacak. Ateş olacak, su olacak, o hamuru karacağı bir yer olacak, olacak, olacak ve benzeri. Bunların da ötesinde ne var? O insanın zamana ihtiyacı var. Bunları yapabilmesi için zamana ihtiyacı var. Zamandır, mekandır, yere de ihtiyacı var değil mi? Zamana, mekana, ondan sonra o malzemelere, her şeylere ihtiyacı var. Bunlar olmazsa bir insan bir ekmek yapabilir mi, üretebilir mi? Üretemez. O zaman ne diyeceğiz? Yaratma ayrı bir şey, üretme ayrı bir şey. Bunları yoktan var etmek, onu yoktan var eden kim? Allah. O suyu yoktan var eden kim? Allah. Yaratma demek, yoktan var etme demektir. Yoktan var etme işi olduğu gibi kime mahsus? Allah Celle Celaluhu'a mahsus. Yoktan var etme değilse, şimdi mesela diyor, çok yaratıcı fikirler ortaya koydu. O yaratıcı fikir, o yaratıcılık, Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcılığı mı? Asla ve kat'a. O niyetle kişi söylerse iman dairesinden çıkar. O amaçla o niyetle söylerse iman dairesinden çıkar. O zaman Allah Celle Celaluhu'nun yaratması nedir? Yoktan var etmedir. Allah Celle Celaluhu o zaman ihtiyaç duyar mı? Asla ve kat'a. Asla ve kat'a. Ama Allah'ın dışındakiler ihtiyaç duyar mı? Duyar. وَلَقَدْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّمْ Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri kaç günde yarattı? 6 günde yarattı. Halbuki Allah Celle Celaluhu اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُلَّ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Allah Teala bir şeyin olmasını dilediğinde ona ol der, o da oluverir. Allah Celle Celaluhu için sadece ol demesi bitmiştir. Ol dedi mi anında oluverir. Göklerde, yerde, ikisi arasındaki her şeyde. ol kelimesine bakar Allah açısından. Ama gökler, yerler ve içindekiler açısından öyle mi? Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam çok uzun bir süre içerisinde yaratmıştır. 7 çeşit topraktan yaratmıştır, insan şeklini vermiştir. Ondan sonra iyice sağlamlaşması için ona süre tanımıştır. O insan oğlunun iyice yerleşmesi için, iyice sağlamlaşması için, kendini toparlayabilmesi için insanın süreye ihtiyacı var, zamana ihtiyacı var. Ama Allah Celle Celaluhu'nun yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanın yaratılış merhalelerini anlatan hadisine baktığınızda bütün insanlar annesinin rahmindeki ilk 40 günü bir damla su, ikinci 40 günü bir kan pıhtısı, üçüncü 40 günü bir çiğnem et olarak geçiyor. 120 gün. Bu Allah Celle Celaluhu'nun ihtiyacı olan bir şey mi? Haşa sümme haşa, asla ve kata. İnsanın o girdiği ortama iyice yerleşip alışması ve kendini toparlayabilmesi için insanoğlunun ihtiyaç duyduğu bir süredir o. Allah Celle Celaluhu değil. Netice itibariyle yaratmanın sahibi kim? Allah Celle Celaluhu. Yaratmak nedir? Yoktan var etmektir. Ne malzemeye, ne mekana, ne yere, ne zamana, hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın. Evet, Allah Celle Celaluhu yoktan var edendir. Gökleri, yerleri ve ikisi arasındaki her şeyi yaratan Allah'tır. Allah'ın dışında böyle bir yaratıcılığa ya da buna benzer bir yaratıcılığa asla ve kat'a hiç kimse güç yetiremez. Hiç kimse. Evet. Yaratma noktasında bir ve tek olan kim? Allah Celle Celaluhu'dur. Bir kul bu noktada bu şekilde iman ederse rububiyet tevhidinin 3 adımından bir adımı kat etmiş olur Allah'ın izniyle. Bu noktada yaratma hususunda neredeyse dünya tarihinde ihtilafa düşen olmamış gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde müşrik Araplar vardı. Kabe'nin içinde etrafında 360 tane put vardı. O putlara ibadet ediyorlardı. Her güne bir put. Onlara sorulduğunda yerleri, gökleri ve ikisi arasındakileri yaratan kim? Ne diyecekler? Allah diyeceklerdir. Bu anlamda birçok ayeti kerime var. Bir tane değil, birçok. Yani o günün müşrik Arapları dahi yaratma noktasında bir sıkıntıları yoktu. Peki niye bunlara ibadet ediyorsunuz dediklerinde gelecek ayetler inşallah bizi Allah'a yaklaştırsınlar diyen bir grup var, değil mi? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diyen bir tane grup var. Bu manada başka hedefler de var. Netice itibariyle yaratma hususunda insanın her kesimi, müşriği de kafiri de hepsi aciz kalmışlar. İtiraf edecekler. Evet, gökleri Allah'ın dışında bir başkası yaratmış olsa zaten göklere kimse ulaşamıyor ki. Uçakların çıktığı belli bir mesafe var. Ondan sonra belli başlı uzay araçları var. Onlar da belli bir mesafeye kadar gidiyor. Değil mi? En son nokta, öyle bir şey kimse bilmiyor. İnsanlar bilmiyor. İnsanlar en son nokta diye bir şey bilmiyorlar. Çünkü oraya kadar gidemediler. Eğer gökleri biz yarattık diyecek olsalar, ispat edin dediğinizde orada apışıp kalacaklar. Yani yaratma hususunda kafirler dahi mecbur, aciz kalıyorlar. Bunu itiraf ediyorlar. Yaratma noktasında neredeyse herhangi bir sıkıntı yok. Anlaşıldı mı? Geldik mülkiyete. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerin ve yerlerin mülkü kime ait? Allah'a ait. Malik olmak demek, egemen olmak demektir aynı zamanda. Ne diyoruz? Fatiha suresinde, evet, Maliki yevmiddin. Din gününün maliki Allah'tır. Din gününden kasıt nedir? Kıyamet günüdür. O kıyamet gününde malik Allah Celle Celaluhu'dur. O günün maliki. Niye o ifade o gün için sınırlanmış? Şundan dolayı. Şimdi de malik Allah Celle Celaluhu. Göklerin, yerlerin mülkü zaten Allah'a aittir. Ama o günkü mülkten kasıt şudur. Şimdi Allah Teala bizlere ne vermiş? İrade vermiş. Bizde cüz'i irade var. Dileseydik buraya gelmeyebilirdik. Buraya gelişimiz irademiz gereği değil mi? İrade ettik, istedik ve buraya geldik. Biz isteseydik bir başka yere gidebilir miydik? Gidebilirdik. Allah Teala bize cüz'i irade vermiş. Ama din gününün maliki, o ifadesi, o din günü, bu iradeler insanoğlundan tamamıyla çekilip alınacak. Yani istesek dahi orada Allah'ın istemediği bir adımı atamayacağız. Allah'ın istemediği bir yere bakamayacağız. Yani bu irademiz çekilip alınacak. Alınacak. İstediğimizi söyleyemeyeceğiz. Niye? Yasin suresinde bir ayet-i kerimeye baktığınızda اَلْيَوْمَا نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِينَ diyor Allah Celle Celaluhu. İlk önce diyecek ki ey kulum anla. O insan o çaki sıkıntıdan ve o korkudan dolayı saydıracak. Bin bir çeşit yalan söyleyecek. Sayacak sayacak. Her şeyi sayıp döktükten sonra اَلْيَوْمَا نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِينَ İşte o gün ağızlarına birer mühür mühür vururuz. Mühür vurulacak. اَلْيَوْمَا نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِينَ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ Elleri de konuşacak. Elleri de konuşacak. El konuşur mu? Konuşmaz. Ama o gün Allah Celle Celaluhu ona konuş dediğinde konuşacak. اَلْيَوْمَا نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Ayakları da şahitlik edecek. Ayakları da şahitlik edecek. Allah Teala o ellere konuş diyecek. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ Allah Teala bir şeyin olmasın dilediğinde ona ol diyecek. O da onu verecek. Ellere diyecek ki konuş. O insan ne anlattıysa o eller o insanın yaptığı şeyleri söyleyecek. Malik yevmiddin. O din günü sahibi o. Hiçbir şekilde irade yok. Hiçbir şekilde ne zenginlik ne kuvvet. Orada hiçbir şey sökmez. Asla ve kata. Mühür vuracak Allah Teala. O ağız konuşamayacak. Eller sayacak. Ya Rabbi şu tarihte şunu yaptık, şunu ettik, şunu şuraya gittik, şuradan geldik. Her şeyin. Ayaklarda evet ya Rabbi, evet ya Rabbi, evet ya Rabbi tasdik edecek. Evet, maliki yevmiddin. Göklerin de, yerin de maliki odur. Cüz-i irade. Şimdi Allah'ın mülkü ile insanın mülkü yine farklıdır. Bir düşünün. Resulullah döneminde ne vardı? Köle vardı. Kölenin sahibi var. Sahibi köleye dese ki git dese gider. Çünkü maliki o, onun sahibi. Değil mi? Git dese gider. Gel dese gelir. Otur dese oturur. Kalk derse kalkar. Ama ona dese ki hasta ol. Olabilir mi? Hayır. İnsanın da mülkiyeti nedir? Sınırlıdır, kısıtlıdır. Allah'ın mülkiyeti gibi değil. Allah'ın mülkiyeti gibi değil. Ama Allah Teala o kula hasta ol dese olur mu? Olur. Ona öl dediğinde ölüyor. Diril dediğinde diriliyor. Çünkü onu yaratan ve hepsinin mülkiyeti Allah'ın elindedir. Allah'ın sahip olması her şeyde olduğu gibi sınırsızdır. Sınırsızdır. Ama insanın mülkiyeti öyle mi? Asla ve kat'a. Bu bedene biz malikiz. Değil mi? Bu bedenin sahibi biz. Herkes kendi bedenin sahibi. Peki biz bu bedene istediğimiz şekilde sahip miyiz tam manasıyla? Değiliz. Kesinlikle bu bedene tam manasıyla sahip değiliz. Hadi sokun ateşe sokabilir misiniz? Dayanamazsınız. Çekilirsiniz. Ama Allah Celle Celaluhu kafirleri, müşrikleri cehenneme sokacak. Bir daha hiç çıkamayacaklar. Ve onları çıkarmayacak. Allah Celle Celaluhu bizi cehenneminden korusun. Biz kendi bedenimizin sahibiyiz ama nasıl? Emanetçiyiz. Kendi bedenimizin dahi emanetçisiyiz. Sahip olduğumuzun olduğumuz her şeyinde emanetçisiyiz. Asıl sahibi kim? Allah Celle Celaluhu. Evet. وَاللّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Tedbir. Yönetme meselesine gelince. Tek yönetici yine Allah Celle Celaluhu'dur. Genelden özele doğru gidelim. Bu kainatı yoktan var eden Allah aynı şekilde bu kainatı yönetendir. Kaç milyar yıl oldu dünyanın hayatı biz ömrü bilmiyoruz. O günden şimdiye kadar Allah'ın emri gereği güneş sabah doğuyor, akşam batıyor. Hiçbir zaman için ya Rabbi ya bugün hafta sonu pazar günü biraz geç doğayım öyle bir şey yok. Bunu söylediğimizde bize komik gelebilir. Ama o güneşin bizden hiçbir farkı yok. Biz de mahlukuz, kuluz, Allah'ın kuluyuz. O da aynı şekilde mahluktur ve Allah'ın kuludur. Sadece güneş mi? Hayır. Güneş, ay ve gökte, yerde bulunan her şey ama her şey. Allah Celle Celaluhu ilk yarattığı anda koyuna neyi emretmiş? Koyun ne yapacak? Yünüyle, sütüyle, etiyle hizmet edecek. Kime? Allah'ın halife olarak yarattığı insana. O hayvanı kesmeye geldiğinizde ya seninki can benimki patlıcan mı dediği var mı? Yok. Allah Teala onu da yaratmıştır bizi de. Bizim ondan ne farkımız var? Allah Teala insanoğlunu ne olarak? Halife olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir ve Allah'ın yeryüzünde yarattığı en şerefli, en üstün mahluktur. Çünkü insan dışındaki her şeyi ona hizmet için yaratmış. İnsanı niye yaratmış? Allah'a kulluk etmesi için yaratmıştır. Evet. Bütün göklerin, yerin hepsinin yönetimi kimin elinde? Allah'ın elinde. Allah Celle Celaluhu onları yönetiyor. Hiçbir şey ama hiçbir şey Allah'ın emrinin dışına çıkamaz. Peki insan niye bildiğini okuyor? Allah'ın ona verdiği cüz'i iradeyi kullanarak. İmtihandayız. Allah bize bu iradeyi vermiş. Bu irade gereği biz imtihandayız. Seçme seçilme hakkımız var. Dilediğimiz yere gidiyoruz. Dilediğimiz yerden geliyoruz. Dilediğimizi yiyip içiyoruz. Ama insan bu dilekleriyle Allah'ın emirlerine göre hareket ederse, Allah'ın yasaklarına göre hareket ederse Allah'ı razı edecektir. Ve Allah Celle Celaluhu bunun karşılığını da cennete koyacaktır. Allah bizlere cenneti nasip etsin. Evet. Yönetme. Allah Teala şu haramdır dediğinde o haram olur. Ne olursa olsun. Allah Teala şu helaldir dediğinde o helal olur. Ne olursa olsun. Kainattaki canlı cansız bütün mahlukat, insanlar, cinler, ilkinden sonuna kadar hepsi bir araya gelse ve Allah'ın haram dediğini helal deseler o helal olmaz. Yine bütün kainattaki canlı cansız bütün mahlukat bir araya gelse Allah'ın helal dediğini haram deseler o haram olmaz. Allah'ın helal dediği helaldir, Allah'ın haram dediği haramdır. İkisi arasında şüpheli şeyler var. Hadis-i şerifin direkt ibaresi. Netice itibariyle Allah'ın helal dediği helaldir. Her kim bunu helal olarak kabul ederse. Allah'ın haram dediği de haramdır. Her kim bunu haram olarak kabul ederse Allah'ı razı eden bir kul konumuna gelir. Tabii ki hayatına tatbik ederse. İmanı hatırlayalım. İmanın tanımında ne vardır? İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalar ile amel etmektir. Etmekten ibarettir. Anlaşıldı mı? İnsanoğlu Allah'ın helal dediğini haram dedi derse, Allah'ın haram dediğini helal derse İslam dairesinden çıkar. Bu genel kaide. İnşallah tekfir mevzusunu anlattığımızda bunları biraz daha detaylı bir şekilde geçeceğiz. Bunları anlatacağız. Özeti nedir? Rububiyet tevhidinin tanımı. Yaratma, mülkiyet ve tedbir yani yönetme konularında Allah'ı bir olarak kabul etmektir. Delil A'raf suresinin 54. ve Câsiye suresinin 27. ayeti kerimeleri. Rububiyet tevhidi çok geniş kapsamlıdır. İmam Tahavi rahimahullah El-Akidatü Tahaviye'den maddeler şeklinde bunu zikretmiş. Bu dersin ehemmiyeti burada da anlaşılır. Niye biliyor musunuz? Akide kitaplarında, Arapça kitaplara baktığınızda yeri gelir bir ana başlık atılır. O ana başlığın altında bazen onlarca, bazen yüzün üstünde başlık atılır. Ve bütün bu başlıklar, ara başlıklar ana başlığa bağlanır. Eğer o kitabı okuduğunuzda alt başlıklardan birini okuyarak onunla yetinirseniz kesinlikle hata edersiniz. Kesinlikle hata edersiniz. Onun için bu işi iyi bilen birileriyle yapmanız gerekiyor. Yapmanız gerekiyor. Bu dersin en büyük ehemmiyeti o. İmam Tahavi rahimahullah'ın o maddeler halinde yazdığı o eseri alıp bir maddeye okuduğunuzda eğer önceki maddelerle ya da ana başlıkla bir bağlantısı varsa ki çoğunda zaten var, sadece onunla yetinirseniz hata ediyorsunuz ve yaptığınız hata itikadi noktada sizi ciddi bir sıkıntıya sokar. Allah muhafaza. Evet, şimdi o maddeleri devam edeceğiz inşallah. Yazdık mı bunları siliyorum. Sormak istediğiniz bir şey? Evet, anlamadığınız bir yer varsa, bir şey olursa sorun inşallah. Andolsun ki gökleri, andolsun ki onlara gökleri yeri kim yarattı diye sorursan, onlar elbette Allah yarattı diyecekler. Lokman suresi 25, yazmak isteyen, not etmek isteyen not edebilir. Evet. Allah'tan başka veli, dost, ilah edinenler biz bunlara ancak bizleri Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Zümer suresi 3. ayet. Not etmek isteyen yazabilir. Allah'tan başka kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyecek olan şeylere tapar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derler. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O ortak tuttukları her şeyden münezzeh ve yücedir. Yunus 18. Yunus suresi 18. Evet. Bir ilahın, bir Rabbin en büyük özelliği ne? En büyük özelliği dilediği zaman fayda, dilediği zaman da zarar verebilecek bir kudrete sahip olacaktır. Sahip olması gerekir. Eğer dilediği zaman fayda veremiyorsa, dilediği zaman da zarar veremiyorsa, ilahlıkla bir bağlantısı asla ve kat'a yoktur. Yeryüzüne bakın, bazı hükümetler var, bazı devletler var, bazı işte topluluklar var, bazı kişiler var. Böylesi Allah'ın helaline hiç helal haram takmıyor, hiçbir şekilde düşünmüyor. Kendi helallerini kendileri, kendi haramlarını kendileri belirliyorlar. E peki bunlar istediği zaman istediği kişiye fayda verebilir mi? O kişiden zaten haberi olmuyor. İstediği kişiye istediği şekilde zarar verebilir mi? Allah Teala dilerse verir. Dilemezse veremezler. Allah Teala'nın dilediği zaman fayda, dilediği zaman zarar vermesi kendisine bağlıdır. Dilediği zaman yapar. Dilediği zaman yapar. Buna kadirdir. Hiç kimse de engel olamaz. Engel olamayacağını bütün herkes biliyor. Bildiğinden dolayı demek ki o tek ilahtır. Tek ilahtır, tek Rab'dir. İlah, mabud demiştik. Evet. Kullar tevhidi ve şirki bilmez halde doğmazlar. O zaman şöyle yapalım bu maddeyi. Kullar tevhidi ve şirki bilir halde doğarlar. Evet. Madde. Ayet-i kerimede biz direkt şeyden başlayalım inşallah. Bir, kullar tevhidi ve şirki bilir halde doğarlar. Doğma ifadesi. İnsanoğlunun dünyaya gözlerini açtığı an ile başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor. Diyor ki, her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Anne babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır ya da Mecusileştirir buyuruyor. Evet, her doğan İslam fıtratı üzere doğar. İster bir Yahudi anneden doğsun, ister bir Mecusi anneden doğsun, ister Hristiyan bir anneden doğsun, hangi anneden doğarsa doğsun, o doğan İslam fıtratı üzere doğar. İslam fıtratı üzere doğar. Onun için ona ne mükellef değil. Allah Celle Celaluhu onu mükellef tutmamış. Ta ki buluğa varana kadar. Buluğ çağına vardı mı artık o da mükelleftir. Buluğ çağından sonrası nedir? Diyor ki anne babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır ya da Mecusileştirir. Onu Müslümanlaştırır ifadesi yok. Niye? Zaten Müslüman olarak doğdu. İslam fıtratı üzere doğdu. Allah yarattığı her insanın fıtratına bunu yüklemiştir. Tevhidi ve şirki yüklemiştir. Fıtratı bozuk olmayan insanlar bunu hisseder. Allah Celle Celaluhu ne yapar? Mutlaka karşısına birilerini çıkarır ya da bazı şeyleri ona yaşatır ya da bazı şeyleri ona yaşatır ve bunu gösterir. Bu manada birçok hadis var. Bu hadislerden yola çıkarak ve ayet-i kerimede de Allah Teala kullarıma hanif olarak yarattım diyor ya. Hanif nedir? Bütün batıl dinleri terk edip bir tek hak olan dine yönelmek, tutunmak demektir. Hanif. Allah Teala bu kulları hanif olarak yarattı ya. Allah'ın yarattığı, hanif olarak yarattığı bu kullar Allah'ı bilen kullar. Allah'ı bilir şekilde doğarlar. Allah'ı bilir şekilde doğarlar. Anne babaları bir en önemli etken. Anne baba Hristiyansa ya da Yahudi ise ya da Mecusi ise ya da hangi fikre demokrat mı, laik mi, hangi fikre mensup ise çocuklarını da o minval üzere yetiştirirler. O minval üzere yetiştirirler. Ama kesinlikle hepsinin kalbinde o Allah korkusu, Allah inancı kesinlikle vardır. En basit örneğinden ayet-i kerimenin mealde Allah Teala buyuruyor. Diyor ki bir gemiye bindiğinizde ve o gemi fırtınaya yakalandığında ne olur insanlar? Hepsi Allah der. Hani 99'da mıydı o deprem? İstanbul depremi. İstanbul depremi. Burada illaki olanlar var. O de Ağustos değil mi? Ağustos. 17 Ağustos depremi. O depremde içki içenler de Allah dedi. Hayatında alnını secde koymayanlar da Allah dedi. Değil mi? İlla ki tanıdıklarınız ya da duyduğunuz var. Yani Allah var mıymış? Varmış. İnsan sıkışınca Allah'a sarılıyor. Allah'a sarılıyor. Rahatlığa varınca, çıkınca da artık her şeyi unutuyor. Eski haline dönüyor. Ama insanın fıtratında Allah Teala'nın varlığını bilme, hissetme kesinlikle vardır. Kesinlikle vardır. Hani ateistler Allah'a inanmıyorlar ya. Onlar da inanıyor ama onu inkar ediyorlar. Şu an en büyük kafir kim yeryüzünde? Yahudiler değil mi? Ama Yahudilerde Allah inancı var mı? Var. Yahudilerde Allah inancı var mı? Var. Ama Yahudiler İslam şeriatını ve İslam peygamberini reddettikleri için ne oldu? Kafir oldular. O müşrik Araplar 360 tane puta iman ediyorlar. Araf 54'te buyurulduğu gibi onlara biraz önce yazdırdık ya. Yerleri gökleri yaratan kim dediğinde elbette ki Allah diyorlar. Bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bunu açık net bir şekilde biliyor. Netice itibarla bozulmamış selim bir fıtratta kesinlikle tevhid inancı, Allah varlığı, Allah'ın varlığı kesinlikle vardır. Evet. Allah hiçbir evlat edinmedi. Onunla birlikte herhangi bir ilah da yoktur. Eğer olsaydı bu takdirde her bir ilah yarattığını yanına alır ve elbette kimisi kimisine üstünlük sağlardı. Mü'minun suresi 91. ayeti kerime. Mü'minun 91. Evet, Allah Celle Celaluhu, geleceğiz inşallah, birdir, tektir. Allah Teala birdir, tektir. Hangi konularda birdir? Bir, isim ve sıfatlarında Allah Teala birdir. İsim ve sıfat. Uluhiyet, ibadet noktasında ibadet edilecek tek merci Allah Teala'dır. Yaratmada Allah Teala birdir, tektir. Yönetmede Allah Teala birdir, tektir. Mülk sahibi olarak Allah Teala birdir, tektir. Bu konularda bir ve tek olan Allah Celle Celaluhu'nun eşi var mı? Yok. Benzeri var mı? Yok. Denge var mı? Yok. Çocuğu var mı? Yok. Mü'minun suresinde açık net bir şekilde Allah Teala bunu bizlere bildirmiş. Evet. Müşriklere hitaben Araf suresi 191. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu mealen buyuruyor. Ona hiçbir şey yaratmayan, bizzat kendileri yaratılmış olan şeyleri mi ortak koşuyorlar? Allah Celle Celaluhu soruyor. Allah'ın dışındaki her şey nedir? Mahluktur. Çünkü Halık odur. Allah yaratandır. Allah'ın dışındaki herkese her şey yaratılmıştır. Allah'ın yaratılmış olan bu mahlukatından neyi ilah edinirse bir insan kesinlikle şirke girmiş olur. Şirk mevzusunda detaylı bir şekilde inşallah anlatacağız. Netice itibariyle Allah'ın dışında başka bir yaratan, başka bir hüküm koyan ya da başka bir rızık veren benzeri Allah'ın isim ve sıfatlarında Allah'a eş, denk, benzer tutulan her şey reddedilmiştir. Bütün bu konularda bir ve tek olan Allah'tır. Evet. Kur'an'ın tümü tevhid, tevhidin gerçekleri, mükafatı. Şirk, müşrikler ve onların cezaları hakkında ayetlerle dolu taşıyor. Evet, bu hızlı geçeceğim maddeler. Evet. Allah mahlukatı ilmiyle yaratmıştır. önemli bir nokta. Bunu yazalım inşallah. Allah mahlukatı ilmiyle yaratmıştır. Evet, bir madde. Evet, ve onlar için kaderler belirlemiştir, takdir etmiştir. Evet, bugün bu iki maddeyi anlarsa Allah'ın izniyle bizim için yeterlidir. Bu iki maddeyi anlarsa Allah'ın izniyle bizim için yeterlidir. Kaç dakika oldu? 40 dakika. 40 dakika oldu mu? Maşallah. Hiç göstermiyorsunuz. O zaman bir 10 dakika şey yapalım. Bir teneffüs yapalım. Sonra inşallah birkaç madde işleyelim. Halbuki de hiç göstermiyorsunuz. Tamam, bu kadar. Başka uyumuyorsunuz.